Główna wygrana to 150 tysięcy złotych. Pozdrawki i zapraszam do kolektur Lotto. Życzę wysokich wygranych. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 10 września, jest 15. Serwis informacyjny Trójki, Artur Ewertowski. To nie wyborczy program, to program, z którego nas rozliczycie. Tak szef rządu mówi o Polskim Ładzie, zapowiadając kampanię informacyjną. Nowych zachorowań ciągle przybywa. Ponad 500 zakażeń zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby. Mural z legendarnym trenerem Kazimierzem Górskim odsłonięto w Białymstoku. A rząd rusza z kampanią informacyjną o programie Polski Ład. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że przedstawiciele władz przy wsparciu wolontariuszy będą chcieli odwiedzić każdą gminę i każdy powiat, aby konsultować program ożywiania gospodarki po pandemii. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Witaj, Karolu. Dzień dobry. Jak szef rządu uzasadniał rozpoczęcie kampanii informacyjnej? Premier mówił, że rząd zakończył już pracę nad 10 najważniejszymi projektami Polskiego Ładu. Niektóre weszły już w życie. Sejm zatwierdził na przykład stopniowe zwiększanie wydatków na służbę zdrowia docelowo do poziomu 7% PKB. Od 1 lipca zniesione zostały też limity do lekarzy specjalistów. Pozostałe rozwiązania, w tym podatkowe, mają być teraz konsultowane z mieszkańcami i w razie potrzeby poprawiane. Mateusz Morawiecki podkreślał jednak, że nie jest to kampania wyborcza. Często jestem pytany, szanowni państwo, czy wiosną 2022 roku szykują się wybory. Otóż nie. To jest program dla Polski, dla Polaków, z którego nas rozliczycie. To już wiosną przyszłego roku, ale też wiosną 2023 roku. Ustawy w ramach Polskiego Ładu, które czekają jeszcze na zatwierdzenie przez Sejm, to m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tysiąca złotych, wprowadzenie wsparcia do kredytów mieszkaniowych czy umożliwienie budowy domów do 70 metrów bez pozwolenia. A relacjonował Karol Surówka. W ciągu minionej doby wykryto 528 zakażeń koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 8 osób z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że cały czas utrzymuje się trend wzrostowy zakażeń. To jest ponad 52%, jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, ale także z danych dzisiejszych wynika, że współczynnik reprodukcji wirusa, ten współczynnik R, dzisiaj już jest na poziomie 1,25, czyli ciągle pnie się to w górę. To już jest jakby sygnał, że czwarta fala jest już z nami. Minionej doby wykonano ponad 39 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Wzrost zakażeń sprawił też, że coraz więcej osób pyta o możliwość przyjęcia szczepionki. Więcej o tym na naszej antenie już za kilkanaście minut. Rozdanie branżowych nagród Defender oraz wyróżnień przyznawanych przez ministra obrony i prezydenta kończy tegoroczne targi obronne w Kielcach. W ramach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego przez 4 dni w Kielcach prezentowało się ponad 400 firm z 27 państw. Nagrody Defender to ukłon w stronę firm, które na targach pokazały najciekawsze dla armii rozwiązania. Spółki szczególnie doceniają prezydenckiego Defendera, a w tym roku wyróżnienie powędrowało do konsorcjum kilku polskich spółek, które opracowały artyleryjski wóz rozpoznania. To, jak mówi prezes Huty Stala Wawola Bartłomiej Zając, nowatorskie rozwiązanie dla kompanii Moździerzy Rak. Potrafi wskazać, namierzyć cele, wprowadzić korekty. Jest jak gdyby wywiadem dla artylerzystów. Defender wręczono też radomskiej fabryce broni Łucznik za cywilną wersję pistoletu WIS-100. Mamy wyposażenie w postaci światłowodowych przyrządów mechanicznych, mamy płytkę pod montaż mikrokolimatora, dajemy magazynki 17-nabojowe z możliwością konwersji do 15-nabojowych. Tłumaczył członek zarządu Łucznika Seweryn Figurski. Jury wyróżniło także spółkę PCO za opracowanie modułowego systemu noktowizyjnego. W sumie nagrody przyznano kilkunastu firmom. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Mural przedstawiający Kazimierza Górskiego odsłonięto w Białymstoku. Malowidło jest na budynku szkoły podstawowej nr 37, której patronem od kilkunastu lat jest legendarny trener piłkarskiej reprezentacji Polski. Jeden z najlepszych trenerów. Staramy się go naśladować, żeby być jak najlepszymi. Jego wartości. Trzeba być odważnym, nie bać się porażki, trzeba docierać do celu. 10 września, nie jest datą przypadkową. Dyrektor szkoły podstawowej nr 37 Tadeusz Gaszyński. Bo w 1972 roku Polska zdobyła złoty medal olimpijski na igrzyskach w Monachium. Człowiek, człowiek, człowiek. Złoty medalista olimpijski, reprezentant Polski Jerzy Kraska. Nad każdym się pochylił, z każdym umiał porozmawiać. Nie widziałem go, żeby się denerwował gdzieś. I dla niego, dla tego drużyna wszystko by zrobiła. Absolwentami szkoły podstawowej imienia Kazimierza Górskiego w Białymstoku są m.in. bramkarze Grzegorz Sandomierski, Bartłomiej Drągowski, a także mistrz olimpijski w rzucie młotem Wojciech Nowicki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny udany pogodowy dzień mamy, tym bardziej, że to piątek, to rzecz istotna. Wieczorem na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe, jedynie miejscami na zachodzie. Zachmurzenie wzrośnie do dużego i tam wystąpią przelotne opady deszczu i burze, możliwy też grad. Temperatura od 24 do 28 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie miejscami może być porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastanawiasz się, co zrobić z oszczędnościami? Boisz się, że tracą na wartości? Kuszą cię zyski z giełdy, funduszy inwestycyjnych, obligacji korporacyjnych lub kryptoaktywów? Uważaj, nie podejmuj pochopnych decyzji. Inwestycja, która dziś obiecuje zysk, jutro może przynieść realną stratę. Zanim zdecydujesz, policz i nie przelicz się. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Weekend dobrych startów przed nami. Na stacjach Orlen zatankuj paliwo Verve w cenie paliw standard z aplikacją Orlen Witaj i kibicuj z nami Robertowi Kubicy w Formule 1. Ja już mam aplikację Orlen Witaj i korzystam. Dołącz i ty, Robert Kubica. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotec Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotec Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotec Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak. My kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 8 milionów złotych. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 15. Michał Jakubik, Jacek Kisielewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, witamy. With the horses that you ride and the feelings left inside, comes a time you need to leave all that behind. Well, they claim they'd like to know anyone could let you go, and the people gather round for the last show. Well, there is a reward to live and die by the sword. Well, they try to complicate you, but you let Zapraszamy do trójki 12, nie, już 13 minut po godzinie 15. W kalendarzu 10 dzień września. Zaczynamy tradycyjnie od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. 528 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w ostatnich 24 godzinach. Zmarło 8 osób. Dotąd wykonano ponad 36 milionów 660 tysięcy szczepień, ale w pełni zaszczepionych jest zaledwie nieco ponad 19 milionów. Osób. Proszę Państwa, Unia Europejska zaktualizowała z dniem dzisiejszym listę bezpiecznych krajów, tak zwanych bezpiecznych krajów. Z wykazu zostały usunięte Albania, Armenia, Azerbejdżan, Brunei, Japonia oraz Serbia. Oznacza to, że obywatele tych krajów będą podlegać ściślejszym kontrolom dotyczącym COVID-19 na unijnych granicach. Lista liczy obecnie 12 krajów. Zgodnie z rekomendacjami restrykcje w podróżowaniu powinny być stopniowo znoszone w stosunku do podróży z Australii, Bośni i Hercegowiny, Kanady, Jordanii, Nowej Zelandii, Kataru, Mołdawii, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, Korei Południowej, Ukrainy oraz Urugwaju. Za bezpieczne uważane są także chińskie specjalne regiony administracyjne, Hongkong i Makau. Lista ma na celu ujednolicenie zasad podróżowania w całej Unii Europejskiej, chociaż nie wiąże poszczególnych krajów. Kraje wspólnoty mają swobodę w ustalaniu własnej polityki granicznej. Wykaz krajów oraz regionów uznawanych za bezpieczne pod kątem pandemii COVID-19 jest aktualizowany co 2 tygodnie przez Radę Europejską w oparciu o najnowsze dane dotyczące zachorowań. Dziś w Zapraszamy do Trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a oprócz nich dziś Dzień Polskiego Piłkarza. Cieszę się, że się udało strzelić. Robert zagrał super piłkę, także jest się z czego cieszyć i jest nad czym nadal pracować. Udało nam się porozmawiać z naszym najnowszym bohaterem. Damian Szymański to ten, który przedwczoraj strzelił Anglikom bramkę na 1-1. Atak ratowników WOPR w Sopocie. Chciał wracać do tej wody, chciał ponownie skoczyć, zaczepiał ludzi. No i wtedy już ta sytuacja wymagała interwencji policji. Turysta był w takim stanie, że nawet nie zdawał sobie sprawy, że uratowano mu życie. Zamykają Bibliotekę Narodową na 3 lata. W Bibliotece Narodowej znajduje się największy zbiór na świecie autografów muzycznych Fryderyka Chopina. Pałac Krasińskich, gdzie znajdują się zbiory, idzie do remontu. Zanim zamkną, to jeszcze jedna niezwykła wystawa. Zaprosimy na nią. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Scena jak ze snów tworzy setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam. Nie, żebyśmy wywoływali jakoś wilka z lasu, ale to była burza. Taki tytuł. Bartek Deryło. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 21,5 minuty po godzinie 15. Ważna liczba na dziś to 34 433. Tyle osób zaszczepiło się w Polsce ostatniej doby. Dochodzą nas słuchy, że w niektórych miejscach ustawiają się nawet kolejki do punktów szczepień. Sprawdziła to Martyna Masztalerz. Kolejki do szczepień to wciąż nie jest tak popularny widok, jak być powinien. Nieco ponad 50% naszej populacji zaszczepiło się przeciwko COVID-19. Jednak niektórzy przyznają, że takie kolejki czasami obserwują, szczególnie od czasu, kiedy liczba zakażeń w naszym kraju znacząco wzrasta. No czasami są kolejki. Czasami widać, ale nie za często. Nie za często na razie. A myśli pani, że to się zmieni, że będą się chcieli szczepić ludzie? No chyba powinni się szczepić. Ja to mam za sobą. Dwa razy było. Kolejki nie, ale ludzie powinni się szczepić. Szczepienia są bardzo potrzebne, szczególnie teraz, kiedy liczba zakażeń rośnie, przyznaje Dominika Łatak-Glonek, rzeczniczka krakowskiego sanepidu. No niestety, chcieliśmy, żeby ta epidemia się już uspokoiła i tak wydawało nam się w wakacje, że jest spokojnie. Natomiast po danych, które są publikowane codziennie, wiemy, że epidemia nie odpuszcza. W dniu dzisiejszym Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 528 nowych przypadkach. W naszym województwie to 45 osób. a najwięcej w powiecie krakowskim to 24 osoby. Możemy to porównać z ubiegłym tygodniem. Również w piątek takich zachorowań w całej Polsce mieliśmy 349, w Małopolsce 41. Ten trend niestety prawdopodobnie utrzyma się w najbliższym czasie, przyznaje Dominika Łatak-Glonek. Z kolei profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka do spraw zdrowia publicznego, ma nadzieję, że skłoni on Polaków do tego, aby faktycznie ustawiać się jednak w kolejkach do punktów szczepień. W swojej praktyce lekarskiej zauważam nieco więcej pytań, czy rzeczywiście warto się zaszczepić i czy to szczepienie grozi na przykład utratą palca u prawej nogi czy u lewej, ale zainteresowanie chyba jest nieco większe. Zanim jednak ustawimy się w kolejce po swoją dawkę szczepionki, pamiętajmy o kilku ważnych zasadach. No to też odległość musi być. Też muszą uważać, maski zakładać porządne, nowe, nie takie szmatki, bratki, jak to nieraz są. Czasem widziałam, że były takie fajne kolejki i przestrzegali tego. A więc, proszę Państwa, dystans, dezynfekcja, maseczka, powtarzamy to po raz kolejny, czyli zasada DDM i szczepienie to najlepsze metody na COVID-19. Prosimy więc tych jeszcze niezaszczepionych do kolejki. Zapraszamy. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone. By the telephone, lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch me. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciebie iść, dokąd wprost nie pamiętać. Zawiesić oko na liści, zielonych ciałach. przyjemność nie mała. Przepalone styki, zero podnieci i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytęża czułki. Czule dotykam, padam czułkiem do ściółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje malba, niech żyją korzenie, ho! Tarabani się, endemiczne plemię, ho! Znów pa, pa, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na srok pędy, rozsocham chudy wany. Szapoba, szychoba, skumykam rady kompany. Tajka, sella, waregel, łęk, urga gnieja. Póki porastają, póki pną, pnie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Łąki One. Czy będzie można do tego lasu wybrać się w weekend? I prawie 32 minuty. Kilka słów o pogodzie. Ja wiem, że Państwa na pewno interesuje i ciekawi to, jak będzie wyglądał ten nadchodzący weekend pod kątem pogodowym. Na razie będzie i o tym. Na razie o tym, co dziś po południu i wieczorem. Tu na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe, jedynie miejscami na zachodzie. Zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i tam wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Możliwy też grad. Temperatura od 24 do 28 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie miejscami może być nieco silniejszy z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Try to keep you close to me, but life got in between.

Jutro 11 września. Stany Zjednoczone obchodzą 20. rocznicę ataków terrorystycznych z 2001 roku. Główne uroczystości odbędą się w Nowym Jorku, gdzie znajdują się Park Pamięci oraz pomniki poświęcone pamięci ofiar zamachów. Nasz korespondent Marek Wałkuski spotkał się tam z panią Leokadią Głogowską, która znajdowała się na 82. piętrze pierwszej z zaatakowanych wież World Trade Center i której udało się uciec przed zawaleniem się budynku. To jest dla mnie cmentarz, po prostu cmentarz. Te dwa baseny, które stoją na śladach wież. Podejdźmy może do tego basenu, który jest bardzo blisko nas. Dookoła są nazwiska. To jest dość szerokie z brązu płyty właściwie, które mają nazwiska wszystkich osób zaginionych, około 3000. A tam są umieszczone komputery. Tam można podejść, wystukać nazwisko. Na przykład tu mamy Frank Paul Wiśniewski. Polskie nazwisko. I teraz pokażę, która wieża. Wieża północna to jest N i płyta numer 53. I to nazwisko jest w tej płycie. Tak jest bardzo łatwo znaleźć. Ściana, która jest 12 metrów w dół, otoczona wewnętrznie dookoła, można powiedzieć wodospadem, który zaczyna się pojedynczymi strumyczkami. I te strumyki mają reprezentować osoby, które zaginęły. To miejsce, w którym jesteśmy, pobiło wszystkie miejsca turystyczne w Nowym Jorku. Każdy, kto przyjeżdża do Nowego Jorku, koniecznie chce zobaczyć to miejsce. A jak myśli pani o 11 września 2001 roku? Jakie obrazy stają przed pani oczami? Co najbardziej pani sobie przypomina? Wie pan, dzisiaj jak myślę o tym, to staram się nie przywoływać tego obrazu uderzenia w wieżę, ale takie obrazy, które ja nazywam świętymi momentami tego dnia. Rano mąż mnie tutaj przed wejściem do wieżowca pocałował w samochodzie i powiedział: uważaj na siebie. Mógł to być ostatni pocałunek. Później przyjechałam na moje piętro, miałam biurko przy samym oknie, 82 piętra wyżej, i zobaczyłam tak przepiękny widok, bo tego dnia Nowy Jork miał przecudowną pogodę, ani jednej chmurki. Tak jak dzisiaj. Tak jak dzisiaj. A ja sobie często żartowałam, że ja z tej wysokości to nawet Polskę mogę zobaczyć. I to był też taki dla mnie cudowny moment. Też ten moment, kiedy mój kolega z biura, który zawsze był taki spokojny, nigdy nie podnosił głosu, i to on zaczął krzyczeć do nas: get out right now, get out. Czyli uciekać, natychmiast uciekać. Kiedy szłam ulicami Brooklynu, byliśmy zakurzeni, załamani, ludzie nie rozmawiali ze sobą, byli bardzo smutni. W pewnym momencie zauważyłam, na chodniku stała kobieta z małą dziewczynką i ta kobieta miała w ręce rolkę ręczników takich papierowych i ona urywała po kawałku tego ręcznika papierowego, dawała tej dziewczynce i to dziecko podawało każdemu z nas przechodzącemu kawałek ręcznika papierowego, żebyśmy sobie wytarli twarz. To była bardzo mała rzecz, ale tego dnia, 11 września, ten jeden moment dał mi tak dużo nadziei, że są jeszcze dobrzy ludzie na tym świecie. Też ten moment, kiedy nie mogłam się dodzwonić do mojej rodziny, to mi zajęło 4 godziny. Jak szłam Brooklynem pieszo, bo nie było innej możliwości, znalazłam pierwszą budkę telefoniczną, która była czynna, i zadzwoniłam do mojego męża do pracy i jego szef, jak odebrał telefon i usłyszał mój głos, to zaczął wrzeszczeć: o Boże, ty żyjesz, Marek, ona żyje, twoja żona żyje. Więc mój mąż, który jest takim twardym mężczyzną, on rozpłakał się w tym momencie, ale znów był ten święty moment w domu, kiedy wreszcie byliśmy razem, jako rodzina ponownie. Myśmy sobie zdali sprawę z tego, jak ważne jest każde nasze życie, jak ważna jest miłość każdego z nas. Czasami człowiek się rani tak niepotrzebnie, głupotami. Ten dzień to była lekcja pokory, lekcja wiary. W moim przypadku naprawdę wiara bardzo mi pomogła wyjść z tego krytycznego wydarzenia, z tych wspomnień krytycznych. Jak 11 września, te tragiczne wydarzenia zmieniły pani życie, zmieniły pani spojrzenie na świat? Nie patrzę na żadne rzeczy materialne jako jakiś priorytet. Rodzina, miłość, to jest dla mnie bardzo istotne. Ja mam dzisiaj 20 lat, razy 365. Tyle dni dostałam po 11 września. Zdałam sobie sprawę, jak każdy dzień jest ważny w życiu i jak bardzo szybko życie przemija. Bo te 20 lat, ja nawet nie wiem, kiedy one przebiegły. To było tak szybko. Mi się wierzyć nie chce, że to już jest 20 lat po ataku. Też wiara moja bardzo wzrosła. No oczywiście, w tych 20 latach były różne rzeczy, które się działy. Jakieś wypadki, gdzieś tam jakąś miałam operację w międzyczasie. Ale i pan co? Wtedy mówię, Panie Boże, uratowałeś mnie tego dnia, bierz to w swoje ręce. Z mieszkającą w Stanach Zjednoczonych panią Leokadią Głogowską, która przeżyła zamachy terrorystyczne z 11 września, rozmawiał Marek Wałkuski. Jutro o 15 w Trójce specjalny program w rocznicę wydarzeń 11 września 2001 roku, a temat jeszcze powróci w dzisiejszym. Zapraszamy do Trójki w kolejnej godzinie. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę. Nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód. Mnie do łez. Absolutnie, absolutnie. Absolutnie, absolutnie, sorry boys. Za 11 minut godzina 16. Absolutnie zapraszamy Państwa do trójki, w której teraz o tym, że chińskie władze wydały wojnę sieciowym grom komputerowym. Od początku września niepełnoletni Chińczycy mogą grać online tylko przez 3 godziny w tygodniu i to tylko w weekendy, w piątki, w soboty i niedzielę. W najbliższych dniach bezterminowo ma też zostać zakazane wprowadzanie nowych gier na chiński rynek. Takie drastyczne działania mają pomóc w walce z uzależnieniem od grania przez internet, które jest w państwie środka coraz większym problemem. O szczegółach Michał Strzałkowski. W Chinach mieszka najwięcej na świecie osób regularnie grających w gry wideo. Według danych chińskiego rządowego Centrum Informacji o Sieci Internetowej, przynajmniej raz w tygodniu przed komputerem zasiada ponad 366 milionów graczy. Ponad połowa z nich robi to codziennie, często przez wiele godzin. W twoich oczach widzę niebezpieczeństwo. Podoba mi się to. Grubo ponad połowa chińskich graczy to osoby poniżej 30 roku życia, a co czwarte ma mniej niż 18 lat. Jak jednak w listopadzie ubiegłego roku ogłosiła grupa naukowców i lekarzy z Changsha w środkowych Chinach, coraz więcej z tych osób zaczyna wykazywać objawy uzależnienia się od takiej rozrywki. Poświęcają na granie coraz więcej i więcej czasu, zaniedbują przez to obowiązki czy życie osobiste, a w przypadku braku możliwości grania stają się drażliwe i nerwowe. Dlatego chińskie władze postanowiły z tym uzależnieniem walczyć, przede wszystkim zakazami. Już od dawna każdy gracz zarejestrowany w Chinach na którejkolwiek z platform do grania online musi udowodnić, że jest pełnoletni. Ale teraz, jeśli tego nie zrobi, będzie mógł grać tylko przez 3 godziny tygodniowo, po jednej godzinie w piątek, sobotę i niedzielę i tylko między godziną 20 a 21. Wyjątkowo w dniu wolnego od pracy i szkoły święta państwowego będzie mógł pograć jeszcze jedną godzinę więcej. Chińskim graczom takie przepisy się nie spodobały. Ludzie mają różne poziomy samokontroli. Poza tym to chyba od rodziców powinno się wymagać pilnowania dzieci. A tu państwo chce zastąpić rodzica. Tyle, że moim zdaniem to i tak się nie uda. Zawsze można poprosić albo przekupić kogoś dorosłego, żeby założył nam konto. Tego się nie będzie dało kontrolować. A ponadto stworzy się w ten sposób zakazany owoc, który będzie kusił jeszcze mocniej. Mówi chiński gamer Mr. Zhou, a chińscy eksperci wskazują, że decyzja władz to po prostu desperacki krok, aby rozwiązać narastający problem. To oczywiste, że zawsze będzie dało się znaleźć jakąś lukę, zwłaszcza jeśli chodzi o internet czy nowe technologie, ale widać też, że rodzice często są wobec uzależnionych od grania przez internet dzieci bezradni, więc takie odgórne rozwiązania, choć w jakimś sensie wrzucające wszystkich do jednego worka, mogą im pomóc. Z drugiej jednak strony od nowych technologii nie uciekniemy. Coraz więcej sfer życia przenosi się do sieci. Granie przez internet to też forma spędzania czasu z przyjaciółmi i utrzymywania relacji towarzyskich. Mówi profesor Chen Jiang, który zajmuje się badaniem branży gier wideo na Politechnice Pekińskiej. Ale uzależnienie od gier wideo, nie tylko tych sieciowych, to nie wymysł nadopiekuńczych rodziców. W 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie umieściła tę przypadłość w międzynarodowej klasyfikacji chorób, traktując ją podobnie jak uzależnienie od hazardu. Ale ekspert WHO do spraw zdrowia psychicznego i uzależnień, dr Wladimir Pozniak, zastrzega, że to nie tak, iż każda osoba, która dużo gra, jest uzależniona. O uzależnieniu możemy mówić wtedy, jeśli nadmierne granie zaczyna negatywnie wpływać na zdrowie danej osoby, jeśli staje się substytutem innych czynności życiowych, jeśli zaburza funkcjonowanie w szkole i w rodzinie oraz negatywnie wpływa na przyjaźnie. I taki stan musi do tego trwać co najmniej 12 miesięcy. A co najważniejsze, diagnozy uzależnienia od gier może dokonać jedynie specjalista w dziedzinie psychiatrii lub psychoterapii, który ma doświadczenie w leczeniu uzależnień. Jak dodaje dr Pozniak, w ujęciu globalnym uzależnienie od gier wideo to wciąż marginalny problem, ale widać stopniowe nasilanie się tego zjawiska, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Najmocniej właśnie we wschodniej Azji, w Chinach, Japonii czy Korei Południowej. Proszę Państwa, to się dzieje naprawdę. A co by to było, gdyby taki zakaz wprowadzono także u nas? 2 2 7 3 nasz redakcyjny telefon do Państwa dyspozycji.